Peki oylamaya geçelim. Yeter. Ben de hem yorum hem şey yapayım. Yani çok daha hani böyle yetmedi sana bir gitar ve şey. Yani biraz daha eğer üstüne çıkarsanız biraz daha böyle orkestra arttığı falan versiyonda daha seyir zevki de yüksek bir şeye doğru dönüşebilir. Yani büyütebilirsiniz arkadaşlarınızla. Tavsiye olarak söylüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ben de Özgü'ye katılıyorum. Türkçe şarkılarda daha özgün geliyor sesin. Şimdi İngilizceyi söyleyince ben onu kaptım hemen. O yüzden bence Türkçe şarkılardan devam etmen lazım gibi hissediyorum. Şu anki hissiyatım öyle. Ve Eser'e de katılıyorum. Bir üst turda daha güçlü bir şekilde devam etmek istiyorsan biraz daha orkestra falan çoğalmalısınız gibi geliyor. Benden de bir evet. Çok teşekkür ederim. Evet, demin de dediğim gibi bu batı gırtlağını bizim doğu ezgilerini taşıyınca çok yakışıyor. Bu konuda da zaten siz de eminim farkındasınızdır. O yüzden ben de evet diyorum. Çok teşekkürler. Ben de çok beğendim. Gerçekten sıra dışı bir sesim var. Bütün yorumlara katılıyorum. Türkçe'de yürümen lazım bu yarışmada ki bence avantaj olsun. Yabancı şarkıda söylemen çok güzel. Daha çok zevk alabilirsin. Ama ne kadar Türkçe söylersen seyircimizle o kadar bütünleşirsin diye düşünüyorum. Bir tavsiye, sen kararını ver. Ben de evet diyorum. 4 evetle oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.